www.attableek.com, the Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنه. وأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. ماشاءاللہ رمضان شریف سے یہ بیان جاری ہے اور الحمدللہ ان کے بعد بھی خطبہ سے پہلے چند منٹ بیان کا سلسلہ جاری اور ساری. آپ حضرات کیونکہ اس کو پسند کرتے ہیں اور نفع محسوس کرتے ہیں مگر نفع کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس طرح پر مجھے بھی یہ خواہش ہوئی اس سلسلے کو میں جاری رکھوں. الحمد للہ ہمارے لڑکے محمد عبداللہ مولوی عبید اللہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہر کسی کی عافیت دے, اس کے نفع کو عام و تام فرمائے. اس وقت میں نے بشاید جن آیات کی تلاوت کی ہے, ایک آیت چھوڑ گئی تھی, پھر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا. صدق اللہ العظیم. سورہ الضحیٰ کی آیتیں ہیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بہت کچھ بیان ہوا ہے, تو پوری تفصیل دیکھنی جس کا پتہ چلے گا. ہم نے دو آیت کی تلاوت کیا ہے خاص مقصد سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی ترجمانی فرماتے ہیں, آپ کو ہم نے وال پایا تو آپ کو ہدایت دے دیا. تو وال کا ترجمہ گمراہی کا نہیں کرنا چاہیے. بعد لوگ آپ کو گمراہ پائے کہہ دیتے ہیں, نہیں غلط کیونکہ اس کا ترجمہ ناواقف پایا. ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو شریعت دے دی. ہدایت دے دی کیا مطلب؟ آپ نے شریعت کتاب اللہ دے دی. اور میں کبھی یہ بھی ترجمہ کرتا ہوں, میں نے سنا بھی ہے حضرت سے, کہ ہم نے آپ کو وال پایا یعنی حیران پایا. ہم نے آپ کو اللہ کی طرف میں حیران پایا. جب حیران پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی آتا ہے کہ نبوت پہلے ہی سے کچھ حیرانی پریشانی رہی, وہ چاہتے تھے کہ کس طرح اللہ سے تعلق پیدا کرو. تو اور وظائف جو پہلے سے مشہور تھے وہ پڑھتے رہتے تھے. آخر میں یہ نوبت آئی کہ آپ غار حرا تشریف لے جانے لگے. معمولی بات نہیں, غار حرا جانا معمولی بات نہیں, بڑی مشقت کی وہ کا سفر ہے, مشقت کی وہ مشیے چلنا ہے. آپ وہاں تشریف لے آتے تھے اور وہاں ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کھانا پکڑ بھیجتی تھی, کئی کئی دن تشریف رکھتے تھے اور آتے تھے. لیکن طلب میں یہ ہوا, یہ نتیجہ کس کا تھا؟ طلب کا. اللہ کی طلب میں سرگردہ ہو گئے, حیران ہو گئے, یہاں تک کہ عملی طور سے یہ کیا ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر کے قیام فرمانے لگے, کئی کئی دن قیام فرما دیتے, اس میں تفکر کرتے تھے, مراقبہ فرماتے تھے, Allah ta'ala ne afin nabuwar sa na baziya Allah ta'ala ne afin nabi balaliya afin wado aapko humne hairan paya pareshan paya na waqif paya jo bhi zalma ke liye humne aapko hidayat de diya puri shariat de diya quran paak diya aur sabse bada maqam jo allah ke qurb ka ya allah kya hai qurb ka sabse mahboobiyat ka sabse bada jo maqam hai nabuwat hai usse humne aapko nawaz diya maloom hua ki deen mein jab talab hoti hai dil mein دین کی طلب ہے اللہ سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی نکالتے ہیں تو اللہ نے راستہ نکال دیا اب نبی ہو گئے واقعہ سے مشہور ہے آگے فرماتے ہیں وہ وجہ کا آئلن فاغنا ہم نے آپ کو نادار پایا مفلس پایا فقیر پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا حضرت شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں اے بے مال خدیجہ خدیجہ کے مال سے ان کو مستغنی کر دیا حضرت اللہ بارگاہ میں شاہ صاحب ہم نے آپ کو عائل پایا نادار پایا فقیر پایا تو اس وجہ سے بچپن ہی میں سب کا انتقال ہی ہے اخیر حضرت ابو طالب کے حضرت وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہر طرح سے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آئے اس کی کیا تفصیل چھوڑی کتاب پڑھیے سب سب نہیں آ جائے گا معلوم ہوا کہ انبیاء نے کے ساتھ بھی مصیبتیں لگی ہوئی تھی ہمارے سے کبھی انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد ماں کا انتقال اس کے بعد دادا کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا چچا سے یہ سب پریشانیاں تھیں معلوم ہوا کہ کس پر پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہونے کی علامت نہیں ہے یہ اللہ کا راستہ ہی ہے بغیر محنت کے مشقت کے کوئی کسی مقام پر نہیں پاتا لیکن وہاں وال پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی کہ میں جو راستہ چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو نہیں لے جائے گا نہیں لے جائے گا اللہ راستہ نکال دیا اسی طرح کی ناداری کی بات تھی پریشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت جیسے دی ویسے مالدار بھی بنا دیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ان کو ہدایت وبا جیسے کہ آئنن فاغنا کیا مطلب غنی کر دیا مال خدیجہ سے حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اور بہت بڑی تاجرہ تھی بہت بڑی تاجر تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرا کر کے ان کو غنی کر دیا اس پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں یا خود شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے کوئی شخص جب اللہ کے راستے میں چلتا ہے خلوص کے ساتھ اور دین کا کام کرتا ہے خلوص تو اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے اس کی انتظام فرما دیتے ہیں بہت میں نے حضرت مولانا رابع سر صاحب نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ غیر سے انتظار فرماتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے فقیر تھے تو حضرت خدیجہ سے شادی ہوگی پورا مال گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا اسی طریقے سے جب کوئی خلوص سے کام کرتا ہے دین کا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیتے ہیں اس کو وسعت دے دیتے ہیں اس جگہ پر اس زمانے میں جو حالات ہم لوگوں کو پیش ہیں ہم لوگوں کو خلوص کے ساتھ رہنے کی ہمت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہے ہر وقت اپنے کام کی طرف نگاہ ہونی چاہیے ایسا تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو نہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما وبا جزہ کا آئلن فاغنا ہم نے آپ کو آئل پایا نادار پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا اے بے مال خدیجہ ملتے ہیں شاید مال خدیجہ سے نکاح کر دیا مال خدیجہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا اسی طریقے سے لکھتے ہیں ہمارے حضرت خود ہم نے سنا مہار شاہ رسول اللہ صاحب سے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص دین پر ثابت قدم رہے گا، دین کی خدمت کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتے رہیں گے. یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے. روزی کا معاملہ بہت اہم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کچھ اہم نہیں. حدیث ابھی ملے کا جو حضرت مہات حانوی جس کام جو آپ کو ترجمہ کیا اس میں لکھا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ طلبہ علم کی کفالت فرماتے ہیں. یہ بڑی بات نئی بات حضرت حانوی ترجمہ کیا، اسے بڑے بزرگ کی کتاب ہے حضرت حائی صاحب کے امر سے حکم سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تکفل، اللہ طالب علم کی روزی کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے. کہیں تسلی کی بات ہوئی نہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گی ابھی، لیکن یہ حدیث ہے حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا اس کا لکھا ہے. اس بنا پر طلبہ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم خلوص سے اس طلب علم میں لگے رہیں گے اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا، بھوکا نہیں مارے گا. ہم نے خود سنا ہے معاشر رسول اللہ صاحب سے یہ بات، دار العلوم میں جو آیا انشاء اللہ العزیز اس کے روزی کا بھی انتظام ہوتا رہے گا. اس بنا پر ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دوسروں پر نظر رکھنے کے باوجود کے بجائے اللہ تعالیٰ پر نظر رہنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے گا. تجربہ ہم کو خلوص سے اس کام میں لگے رہنا چاہیے، اللہ کا کام سمجھ کے اس کام میں لگا رہنا چاہیے. علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، علم کا پہنچانا بھی ضروری، دونوں دو چیزیں. آگے اسی کو اما بن احمد رب کے پانچ میں اسی چیز کا بیان ہے کہ آپ کو ہم نے شریعت دیا ہے تو آپ اس کو بیان کرتے رہیے. صرف یہ نہیں کہ نعمت کا شکر ادا کیجیے، نہیں، عملی طور سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب اس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، رائے گا نہیں فرمائے گا. لیکن آپ کو بھی یہ کرنا ہے اما بن نعمت رب کا فحدث، اپنے رب کی نعمت جو آپ کو ملی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ علوم جو ملے ہیں اس کو لوگوں پر بیان بھی فرما کے نہیں. اس بنا پر عالم کا بھی یہ وظیفہ ہے کہ اپنے وظیفے سے وہ غافل نہ ہو. میں تو پڑھا ماشاء رسول اللہ صاحب کے بچپن سے رہا، میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ہم طالب علموں سے ضرور پوچھتے تھے کہ تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو، کہ کسی کو رام لوگ ہیں، روزانہ کہنا پڑتا تھا دوسرے تیسرے. بس بڑے علماء رہتے تھے، ہم لوگ پہلے تو چوری کی طرح راتی نو وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں بخاری تک پڑھنے دوسرے تیسرے دن یہ پوچھتے ہی تھے کہ آپ لوگ یہاں کیوں رہتے ہیں اور کس لیے کیوں رہتے ہیں، یہ بھی زبان ہے. اور یہ پڑھ کے کریں، ہم لوگ کہتے حضرت ہم لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، عمل کریں گے، کہتے ہیں دبا کے، کہتے ہیں ہاں بہت مشکل ہے، بہت مشکل، مطلب پڑھ کے پڑھانا آفس میں لگے رہنا بڑی مشکل ہے. کہا یہ کام ہے، یہ برابر یا دہانی تذکیر، نیت کی تذکیر ایک دن نہیں، دوسرے تیسرے روز تذکیر، یعنی یاد دلاتے تھے کہ تو پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے. ہر شخص کو یہ علم نہیں دیا کرتے، لا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ الہام اس علم کا اپنے خاصی بندوں کو کرتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے، اس کے بغیر کوئی علم نہیں ہے. ہمارے شاہ مولا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ علم تو کتاب و سنت کا علم ہے، بقیہ تو معلومات ہیں، تجربیات ہیں، علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، علم جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے، علم ہوا. اس بنا پر یہ علم اگر ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کسی کا دست لے کر نہیں بنائے گا، اور بنائے تو عزت کے ساتھ رہے. اس بنا پر حضرت معاشا رسول اللہ صاحب کا ایک خاص انداز تھا. میں نے خود سنا حضرت ظہور حسن صاحب، سید ظہور حسن صاحب تھے، برابر تشریف لے جایا کرتے تھے فتح پور، تو وہاں اس وقت بھی اخلاص کی بات ہوتی رہتی تھی، کیوں پڑھتے ہو، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہو پڑھنے پڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کراتے رہتے تھے. تو تشریف لاتے ہی تھے، کہ جب ہم لوگ چلے جب ان کو پہنچانے کے لیے تو فرمائیں کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جو ہم نے تھانے موہن میں بھی شروع میں بھی تھانے موہن رہے تھے اسی اخلاصی پر بحث دیکھا اخلاصی کی بات دیکھا اور آج بھی وہی بات ہے. ہم کو آپ کو لگنے کی ضرورت ہے, اپنی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. طالب علم کے ریز کے کفیل اللہ ہے, اس وقت تھانوی لکھ رہے ہیں اور حدیث ان طالب علموں کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں, حجابات جو درمیان میں اس کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. بہت الفاظ ہیں میں کہا تھا بیان کروں کہ علم کی کفالت حدیث پاک ہے, یہ کہیں سنا نہیں ہوگا تم کہتے ہو بڑے روبی نہیں سنیں گے. طالب علم کے روزی کا کفیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس پر حضرت تھانی ترجمہ کیا ہے اور ہے اطاف اسکندری کی کتاب ہے, ایسا ترجمہ مکہ معظمہ میں کیا ہے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے کیا ہے, اہمیت ہے نہیں. الحمد للہ کئی مہینے سے میں نے مطالبے رہتی ہیں کہ نہیں دیکھے ہوگی, رات کو دن کو پڑھتے ہی رہتا ہے. اللہ مجھے اس علوم سے معارف سے ان حقائق سے مجھے متاثر فرما دے, میرے بچوں کو بھی متاثر کی جگہ لکھ بھی دیتا ہوں میرے بچوں کو توجہ کرنے بچوں کو. ایسے علوم ہے, مست ہو جاتا پھر مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی, ایسے علوم ہے. میں سب علوم سنانے زیادہ سناؤں تو زیادہ دیر ہو جائے گی. اسی حدیث پر کیا کیا حضرت ثانوی نے بلکہ عطا اسکندری نے لکھا, بہت بڑے آدمی. وہ کتاب جو ہے اشعار العلم جو حضرت شیخ الہند نے سنائی جاتی ہے اسی کی مصنف بھی ہے. بہرحال یہ ہے طالبہ کے وہ طالب علم جو اللہ کے طلب میں آیا ہے, بڑا درجہ ہے اس کا, ایک ایک قدم اس کا وزنی ہے, قیمتی ہے ایک ایک قدم. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الیاف رسول, یہ رسول کے مہمان ہیں. لیکن بولا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کام میں لگے ہیں بہت محتم بشان ہے, اس کے لیے کچھ ہمت بھی چاہیے, کچھ حوصلہ بھی چاہیے, دعا بھی کرو. اللہ تو خود حضور کے زبان میں کہہ دیا, کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے وہی ہو گئی ہے, وہی ہے, وہی ہے, یہ وہی جیسے قرآن کی وہی ہے. یہ صرف فرق یہ ہے کہ وہ مطلوع ہے غیر مطلوع. جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفالت لیا ہے طلبہ کے روزی کا تو ہم کو اس کو استحضار رکھنا چاہیے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے, طلبہ کو بھی حوصلہ مند ہونا چاہیے. ہر چیز پیشے سالک آئے خیر, اس سالک کے سامنے جو آئے اس کے لیے بہتر ہے. بل صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نہیں, بل صراط مستقیم اے دل کوئی شخص گمراہ نہیں, راستے پہ چلو اللہ پہنچائے گا. تنگی تشی سبھی کو آج کون ہے مطمئن, جو بیماری آئی ہے کوئی مطمئن نہیں ہے, لکھپتی کروپتی کروپتی سب سب پریشانی کی وجہ سے. پھر کوئی دوسری پریشانی آ جاتی ہے, کوئی پریشانی سے بچا ہوا ہے؟ نہ ریت پریشانی سے بچی ہے, نہ حکومت پیاس پریشانی بچی ہے. کیا بیماری کو اصل حکومت میں نہیں ہے پریشان؟ آج جو کل معاملہ ہو گیا ہے کتنے جوان ختم ہو گئے, کیا یہ پریشانی کی بات ہم سب کے لیے نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے پریشانی ہے, دل کو بیتاب کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, شاعر حفاظت فرمائے, ہم کو ہمارے ملک کو ملکیت کو سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی رکھا ہے اپنے لوگ, یہ راستہ ہے سب کا کفیل اللہ ہے, لیکن خاص طور تعلیم کفیل تو سب کے امام امداد بتے فی الحال اللہ, جس کو جانوروں کا بھی اللہ کفیل ہے, سبھی کا کفیل ہے. لیکن طلبہ کے لیے خاص طور کہا ہے, جو طالب علم دین ہے اس کا کفیل ہے تو کوئی خصوصیت ہوگی. تو جب یہ خصوصیت سے اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, تو ہم کو بھی کوئی خصوصی معاملہ کرنا چاہیے کہ نہیں, ہم چھوٹی باتیں سے نکلے, چھوٹی باتوں سے نکلے جو اس دین کے منافی ہو, اس راستے کے جو منافی اس سے نکلے. اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل ہوگا, ہم کو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق نہ فرمائی. بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راستے میں رکھا ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس پر قائم رہو. معمولی باتوں ایسی اس کو نہ چھوڑو. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب چلتا ہے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. اس جگہ پر دوستو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب ہم چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کا کفیل ہے, ان کو ضائع نہیں کرے گا. اور جو اس راستے میں مدد امداد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائز المرام فرمائے گا, کامیاب فرمائے گا. بارہ آیت بھی وہ ہے, وہ وجہ کا آئل فاغنا, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھا جائے, اس راستے میں چلے, اللہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. بہت بڑی بات, بہت بڑی نعمت ہے. آج جو موقع ہم کو مل رہا ہے اس کو ہمیں غنیمت شمار کرنا چاہیے. دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے. ایک آیت کوئی پڑھنے مانی کتنا ثواب ملتا ہے, ایک حدیث کسی نے یاد کر لیا مانی کتنا ثواب ملتا ہے. سب حدیثوں میں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی کتنے مکاتب قائم کیے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہمارے بڑی صحیح لڑکے آتے ہیں تو بتاتے ہیں مانی کتنے مکاتب بارے میں قائم کیے, دوسرے زمانے میں قائم ہو چکے تھے مکاتب. یہ سب بیکار چیزیں, یہ سب کارآمد چیزیں. اس طرح پر ان مکاتب کو بھی رکھنا ضروری, ان مدارس کو باقی رکھنا ضروری. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنت صرف بسم اللہ کہنا الحمد للہ یہ تو ہے ہی ہے, معلوم ہے مکاتب کا قائم کرنا بھی ایک سنت ہے. اور ہاں حضور کا مدرسہ تو توہارات کالجوں سے بڑھ کے یونیورسٹیوں سے بڑھ کر کے یہ مکاتب بچوں کے تعلیم کا بھی انتظام فرمایا, اور مسجد نبوی میں خود تشریف فرماتے ان سے بڑھ کے معلم کون تھا. بر وقت دارالقضا تھا, دارالحدیث, دارالتفسیر, دارالفقہ, دارالحرم, سب کچھ تھا. سب کے چانسلر کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے یونیورسٹیاں قائم کی ہوئے اور ایسی تعلیم دی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روم و فارس جو تعلیم یافتہ تھے ان کے پاس واقعی یونیورسٹیاں تھیں لیکن حضور کے پڑھائے ہوئے سامنے وہ ٹک نہ سکے. فرق لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گئے ہیں حضرت بھی تشریف لے گئے ہیں پھٹے پرانے کپڑے میں, گھوڑا بھی ٹھیک نہیں, جی بھی ٹھیک نہیں, لیکن اڑتے پڑھتے پہنچے اس دربار میں بوجھ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اٹھا, آپ لوگوں کو کون سی چیز یہاں لائے؟ پھٹے پرانے آدمی ہمارے شہر میں آ گئے, اتنے مہذب شہر میں, کہاں ہم تم کو دنیا کی زیق سے نکال کر آخرت کی وسعت کے لیے جانا چاہتے ہیں. پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہمارا عالم یہاں یہ بیان کیا حرم میں, ہم دنیا کی زیق سے نکال کے تم کو آخرت کے وسعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. معمولی بات نہیں جواب دیا, اتنا روب کے ساتھ بیٹھے نہیں, پیٹ پوٹے جس چیز پر بیٹھے رہتے ہیں وزیر اعظم اور یہ بڑے شان سے. جواب کے ساتھ منہ توڑ دیا, دندان شکن, کتنے بڑے لوگ تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, علم دین حاصل کیا, علم آخرت حاصل کیا, کتاب و سنت کا علم حاصل کیا, دماغ کھل گیا تھا, کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اس بنا پر اس علم کی قدر کرنی چاہیے, خود بھی ہم کو قدر ہونی چاہیے, اور جو لوگ بھی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا حصہ اسے بچائے گا. حدیث میں آتا ہمارے حضرت بہت نقل کیا اس کو, جو روشنی آئی دیتا ہے وہ بھی اس میں شریک ہے, جو ٹار کا پیسہ ہے اس میں وہ شریک ہے, جو قلم دیتا ہے اس میں بھی وہ شریک ہے. اس وجہ سے گجرات وغیرہ میں بڑا اس کا معمول ہے ان چیزوں کا, وہ دیتے ہیں, جو پڑھتے نہیں وہ بھی دیتے ہیں, ان کا شمار بھی اسی میں ہو جاتا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کی قدر کریں, اپنے علماء کی قدر کریں. علماء کی بہت بڑی حیثیت ہے, ان کا احرام کرے جاتے ہیں. بہت بڑی من اکرمن من اکرم حملۃ القرآن, حاملین قرآن کا جو احرام کرے گا. اکرمنی جسے حاملین قرآن کا احرام کیا, من اکرم حملۃ القرآن بہت مشہور ہے, جسے حاملین قرآن کا احرام کیا اسے میرا احرام کیا. اس سے باقی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کرنا سب سے بڑی بات. اب تو حضور ملیں گے نہیں, کہتے ہیں اگر کوئی عالم ہے اس کے علم کی بنا پر اگر تم احرام کرو گے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے احرام کیا ہے. اس ضرورت ہے اس وقت اس طرح بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہنوں سے بھی بات چیتیں ظہور یعنی مطلب مل جاتی ہیں. ہم کو علماء کے قدر محفوظ رکھنا چاہیے. ہم خود تھے گزارتے ایک جگہ پڑھائی میں, ایک آدمی کا بہت بڑے آدمی نہیں تھے لیکن مطالعہ کیے ہوئے بہت تھے. کہا مولانا مجھے یہ سمجھ میں چاہیے نے کہا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شاید ہندوستان سے دین نکل جاتا. اسی بنا پر دارالعلوم کی طرف سب کی توجہ. کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم وہ مسئلہ نہیں جانتے جو ابھی پوچھا, لیکن فوراً رجوع کیا ہم نے دارالعلوم کی طرف. عبداللہ کہہ لگا اللہ نے اس کو موقع دیا, آج وہی کام کر رہا ہے سب کچھ دارالعلوم جس کو لوگ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے, ان کے خدام کو باقی رکھے, ان کے علماء کو, ان کے معلمین کو. یہ مدارس ہے ہمارے, ندوہ مدارس ہے, روم مدرسہ ہے, یہ سب دین کے کام کر رہے ہیں. یہ قلعہ ہے, ان میں دین کے قلعہ ہے. یہاں دنیا ہی یہاں دین ہی نہیں, دین سمجھایا جاتا ہے, تہذیب بتلائی جاتی ہے, ادب سکھایا جاتا ہے, سچائی سکھائی جاتی ہے, عدل سکھایا جاتا ہے, انسانیت سکھائی جاتی ہے. یہ اس کے لیے ادارے ہیں. اس جگہ پہ ان اداروں کو باقی رکھنا ہر شخص کا لازم ہے. جو مجبوری ہوتی ہے دوسری بات ہے, لیکن اس کو سہولت اس کے اندر پیدا کرنے کی ہم کو آپ کو سب کو ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم تو سب نہیں بدلا سکتے, کیا ہم ترکیب بدلا سکتے ہیں, لیکن خود سمجھدار ہیں لوگ, اس سمجھداری سے فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے رحمت اللہ. قرآن میں دین کی تعریف ہے, حدیثوں میں اس کی تعریف ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق و رحمت سے بڑھا. اللہ تعالی اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, اور جو علم حاصل کر رہے ہیں, ان کی اشاعت کر رہے ہیں, ان کی محبت میں ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے. اسی میں عافیت ہے, اور دین اور دنیا کی عافیت اسی میں ہے. ہم کوشش ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں, اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں, اپنوں کے لیے بھی, اور جو اپنے طریقے پر نہیں ہیں ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوں. اپنے اخلاق سے, اپنے معاملات سے ہم ثابت کریں کہ ہم دنیا پر باہر نہیں ہیں, ہم دنیا کو اچھی باتیں سکھلانے والے ہیں, ہم دنیاوی امور میں آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں. اپنے اخلاق سے, اپنے معاملات سے ثابت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طور یہ مدارس ہمارے لیے چل رہے ہیں, مقاصد ہیں. اللہ تعالی ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے, علماء کے لیے سہولتیں, طلبا کے لیے سہولتیں. آج جو پریشانیاں ہیں, امراض بھی ہیں اور بھی بہت پریشانیاں, دیکھ رہے آپ سب جانتے ہیں ہر بار پر یہ پریشانیاں ہیں. اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات خودی عطا فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کی تعلیمات پر خوبی خوب عمل کرنے کی توفیق دے. میں شیخ بہت پاما ہوں محمد احمد صاحب, رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے, بہت عمدہ شعر ہے. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے چھائیے, آنند میں جل رہا ہے برس کر دکھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے آئے, عالم کا بہت زبان بہت عالم یہ جل رہا ہے برس کا دکھائی. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین, تر ہوئی باران سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت للعالمین. ایسا ہم کو امتی بننا چاہیے, کہ ہمارے ذریعے سے امن قائم ہو، ہمارے ذریعے سے ہے آشتی صلح مساعدت قائم ہو، اپنے اخلاق سے ہم سب کو سب کی مدد کریں، پریشانیوں کو دور کریں، زحمت کے ذریعے ہم دونوں بنے. اس بنا پر مختصر سی تقریر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ساتھ وجہ سے بیان کیا میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے لوگوں کو بھی توفیق دے، اور یہ مدارس کے اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی چلتا رہے، تاکہ امت کے لیے راہ راست راہ صراط مستقیم کھلا ہوا رہے. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح میں، صحابہ کرام کی تفریح میں، یہ جو بیماریاں ہیں اور جو پریشانیاں ہیں جنگ وغیرہ کی، اللہ ان سب سے ہم سب لوگوں کو امن میں رکھے، عافیت میں رکھے. دعا کرو جو شروع کر دیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ عافیت عطا فرما، ہر قسم کی سہولت عطا فرما. یا اللہ بیماری عام ہو رہی ہے، وہ بائی شکر اختیار کی ہے، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم تمام لوگ پریشان ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات کو دیا عطا فرما، اس کا حل عطا فرما، اس کی دوائیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر دوا کے بھی اس کو دائب کر دیے، دائر فرما سکتے ہیں آپ، فرما دیجیے اپنے قدرت کاملہ سے اس بیماری سے جو عام دام ہے، اس سے ہم کو نجات کو دیا عطا فرمائیے، ہر قسم کی عافیت حفاظت فرمائیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل میں ہر قسم کی سہولت عطا فرما، امن و امان عطا فرما، عافیت حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.